Als het gehaald wordt, dan is het een bedrijfsongeluk. Pendela. Ja. Hallo. Hoi. Wat heb jij opgeschreven? Ik heb opgeschreven. Oh, wacht, ja. Geen mullahs, geen Shah, geen koning Trump. Dat zijn de leuzen van Iraanse feministes. Oh. Gecombineerd met de Amerikaanse anti-Trump mensen. En dan in het Nederlands. Want ja, mijn Farsi en mijn... Ja, mijn Engels lukt nog wel, maar mijn Farsi, dat lukt niet. Ja. Maar ja, bijzonder, want ja, het is nogal moeilijk om echte stemmen te horen uit Iran de laatste tijd. Ja, nou ja, een beetje zijn die er wel natuurlijk. En er zijn natuurlijk Iraniërs met veel familiecontacten en die schrijven wel het een en ander op. Ja. Dus dan kan je wel, wel een beetje wat volgen. Ja. Maar je kan het ook zelf wel bedenken dat nog die mullahs, nog die shah en de mensen daar ook maar een steek verder gaan helpen. Zeker de vrouwen niet. Ja. Ja, en wat me vooral stoort is de extreem religieuze idioterie die er aan de gang is. Want Trump wordt als gezonden door God beschouwd, gezalfd door Jezus. Is hij bezig om de chaos, de Bijbelse chaos, te ontketenen nu? Ja, er zijn natuurlijk van die nieuwborn christenen, die zijn echt zo... Ja, ja, maar dit was echt binnen het leger een of andere hoge pief die liep dat te schreeuwen tegen zijn soldaatjes. Ja, ja, er zitten in het leger ook een aantal totale lijpkoppen. Ja, ja, nee, maar dat is dus ook heel eng. Ja, dat zijn hele enge mensen, dat denk ik ook. Ja, vreselijk. Moet je niet te veel over nadenken, dat soort mensen. Ja, ik moet hopen dat er genoeg tegenwicht is, ook binnen het leger nog wel. Maar ja, de betere officieren, zeg maar, die nog een beetje bij hun verstand zijn, die worden wel er ook uitgemieterd natuurlijk. Ja, kijk, ik wil in zo'n leger geloof ik niet dat je nog... Ja, het tragische is natuurlijk dat een deel van het leger bestaat uit zwarte mensen die erin zijn gegaan. Omdat het een van de weinige carrière-mogelijkheden is. Ja. En die zeggen ook van, ja, kunnen jullie wel zeggen van, we zijn tegen jullie leger. Maar ja, wat moeten wij dan? Ja. Ja, dan zou ik nog zeggen, doe het niet. Maar, want ja, dat lost uiteindelijk ook het probleem niet op van het feit dat dit jouw enige carrière-mogelijkheid is. Want dat is uiteindelijk natuurlijk de basis van het probleem. Ja, het is bizar voor woorden. Ja. Het is een derde wereldland met... Met multimiljonairs, heel veel multimiljonairs. Ja, ik word er een beetje kriegel van. Maar heb je nog lekker wat dingetjes met stoepkrijt op de stoep getekend? Ik dacht dat dat verboden was in Amsterdam, stoepkrijt. Er was toch ooit een wet tegen? Wat? Zijn echt mensen op gearresteerd op stoepkrijt? Nee. Ja, was een, weet ik veel, van maatregel van de burgemeester of zo, dat er niet op stoepkrijt mag worden. Ja. Dus alweer een aantal jaar geleden zijn ze hopelijk vergeten. Dat is een beetje allemaal voorbij gegaan. Want het is ook wel een beetje stom natuurlijk. Dit is natuurlijk, de stoep ziet er wel een stuk leuker uit zo, met al die, goede verkiezingsadviezen. Stem niet en zo. Ja, Dump Trump. Het een beetje overleed, maar zolang het niet gaat regenen. Ja. Jammer dat ze de gordijnen altijd dicht doen, hè, als er iets aan de hand is. Ja, ze weten het wel, denk ik dan. Ja, ze zullen niet onder de indruk zijn. Ze weten het, daarom doen ze de ramen dicht. Ja, precies. Ja. Dat is heel consequent als er een actie is. En wat zit er eigenlijk in al die containers? Zijn ze aan het verbouwen of is dat allemaal afluisterapparatuur? Ik weet niet hoor. Ik weet niet, een privaat datacentrum misschien. Misschien zo goed. Ik heb geen idee. Ik heb het niet erg bijgehouden. Ja. Nee. Nee, een jongen van bijeen die baalt dat Tovik in de file heeft gestaan. Ja, oh shit, die heeft het niet gehaald. Ja. Die hadden we er ook nog wel even bij kunnen hebben. Die had nog wel wat in kunnen brengen. Ja, toch? Ja, je mag een foto maken van mijn bord. Ben je er ook op of juist niet? Ik mag er wel op hoor. Ja? Ik sta er wel voor. Gaan wel posten. En, ik ben toch al bekend, zeg maar. Maar jij bent van bijeen. Ik ben van bijeen. Mag ik jou wat vragen? Want, helaas was Tovik er niet. Dat klopt. Ik heb hem hier wel verwacht, helaas. Ja. Maar jullie ook. Iets met een file of zo, hoor ik. Maar, ze zaten, en Joanna en Tovik, volgens mij reizen samen, zaten ze in de file, ja. Okay. Ik moet zeggen, ik heb dat een kwartier, 20 minuten geleden, dus ik weet het sindsdien niet meer. Ik had hem hier verwacht, ik was aan het wachten, maar... Ja. Nou ja, helaas. Ja. Maar misschien we hebben hierna ook weer een meeting, dus ik weet het ook niet... Kun jij dingen zeggen die Tovik had willen zeggen? Of weet je, Nee, waarschijnlijk niet. Wat hier gezegd is en zo. Nee, waarschijnlijk niet. Ik nodig hem uit voor na de verkiezingen. Ja, okay. De straat inderdaad, de Bijlmer inderdaad. Iedereen inderdaad die het goede met de wereld voor heeft. Dat kunnen we namens Tovik misschien wel even zeggen. Ja. Goed, als er één partij is die bezig is met anti-kolonialisme, dan is het bijeen toch wel. Vanaf het begin, hè? En, lieve mensen. Ik denk dat dat